اسپیشل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے، آئیے دیکھتے ہیں غلام رسول کے کچھ مدنی پھول۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش آپ نے دیکھا، رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو علم دین کے نور سے منور فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام رسول آپ یہاں کیسے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، مگر آپ یہاں کیسے ہیں؟ آئیے آئیے قریب آئیے، اتنی جلدی؟ غلام رسول آپ تو بڑے تیز ہیں، اور سنائے کیسے آنا ہوا؟ عبدالحبیب بھائی آپ ذہنی آزمائش کرتے ہیں نا، آج میں آپ سے ذہنی آزمائش کروں گا۔ اللہ، میرا پہلا سوال ہے، معراج شریف کا واقعہ کب پیش آیا؟ شب معراج کا جو واقعہ ہے یہ 27 رجب المرجب کو پیش آیا۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب تو بالکل درست ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مشکل ہو۔ اچھا چلیں جناب بتائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج سے پہلے کیا کوئی خاص واقعہ ہوا تھا؟ واقعی سوال تو بڑا ٹوسٹ آپ لائے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ کا شک کے صدر ہوا تھا۔ یہ شک کے صدر کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے کو اس رات کھولا گیا اور اس میں نور کی برسات کر دی گئی، نور بھر دیا گیا۔ اب ایک اور سوال، یہ بھی مشکل ہے، فرمائیے۔ اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی اور کون کون سی سواریوں میں سفر فرمایا؟ اس سفر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سواریوں پر سفر فرمایا، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سواری کر کے گئے، پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور کی سیڑھیوں کے ذریعے گئے، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک جبریل امین کے بازوؤں پر سفر کر کے تشریف لے گئے، اور سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک رف رف پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کی۔ اللہ اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ عبدالحبیب بھائی ایک اور سوال ہے، جی فرمائیں۔ اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص نماز کی امامت فرمائی، اس کی تفصیل تو بتائیے۔ بیت المقدس جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو وہاں پر سارے انبیاء صفے بنا کر کھڑے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور میرے آقا نے وہاں پر امامت فرمائی، میرے آقا امام الانبیاء جو ٹھہرے۔ سنا ہے آپ کو تو بہت اچھا یاد ہے، تو اعلیٰ حضرت کا اس واقعے کے حوالے سے کوئی شعر سنا دیں؟ آپ نے تو لگتا ہے اب سیگمنٹ عشق کے بول شروع کر دیا ہے۔ چلے آپ کو شعر سناتے ہیں اعلیٰ حضرت کا۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول آخر، ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ عبدالحبیب بھائی جواب تو آپ کے سارے ٹھیک ہے، لیکن تحفہ میں نہیں، آپ دیں گے مجھے؟ ویسے بڑے کمال کے ہیں آپ غلام رسول بھائی، سوال کے جواب میں درست دوں اور تحفہ بھی آپ لیں گے۔ جی جناب، لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے آپ کو ایک کتاب تحفے میں دینی ہے، فیضان معراج، مگر وہ کتاب تو مکتبۃ المدینہ پر ہوگی نا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ ارے ارے کمال ہے، ہو کر بھی آ گئے آپ، یہ دیکھیں فیضان معراج کتاب، یہ رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا مجھے دکھائیے، بہت پیاری کتاب ہے۔ مدنی منوں مدنی منیوں مدنی چل کے ناظرین، معراج کا مہینہ آ گیا ہے، معراج شریف کا یہ واقعہ کیسے ہوا بہت کچھ اس میں موجود ہے، تو آج یہ تحفہ میرے صحیح جواب درست ہونے پر ہمارے غلام رسول کو دیتے ہیں۔ جی غلام رسول، اب یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اب آتے رہا کریں ہمارے منچ پر بھائی۔ جی جی بالکل انشاءاللہ عز و جل، لیکن یاد رہے اگلی بار سوال میں نے کرنے اور جواب آپ نے دینے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اللہ، غلام رسول آپ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ چلیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔